जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा, जिस पे हम मरते हैं, ये न जाने के इसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा, जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा। उसी को मिले इसमें मंजिल, राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं, राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा, जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा। कितना प्यारा है ये चेहरा, जिस पे हम मरते हैं, ये न जाने के इसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा, जिस पे हम